miesiące możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prokurator generalny zapowiada kolejne kroki w związku ze sprawą Romanowskiego i Funduszu Sprawiedliwości. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu. Seria zatruć nad jeziorem Zagłębocze w Lubelskiej ma sprawę, pada sanepid. Neonazistę, który groził przeprowadzeniem ataków podczas igrzysk w Paryżu, zatrzymała francuska policja. Prokurator generalny Adam Bodnar zapowiada, że śledczy są zdeterminowani, aby postawić przed sądem posła Marcina Romanowskiego. Dlatego w najbliższym czasie zostanie skierowany wniosek o uchylenie mu immunitetu. Wczoraj sąd nie zgodził się na areszt tymczasowy. Romanowski jest podejrzewany o nadużycie uprawnień, nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nie trafił do aresztu, bo chroni go immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Adam Bodnar stwierdził, że śledczy wiedzieli o tym immunitecie. Prokuratura po dokonaniu oceny stanu prawnego ustaliła, iż immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie wyłącza możliwości przedstawienia zarzutów, zatrzymania oraz zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w związku z przestępstwem popełnionym przez posła na Sejm Rzeczypospolitej i to jeszcze w czasach, które nie są związane z tym jego aktualnym statusem. Sam Romanowski zapowiedział z kolei podjęcie kroków prawnych wobec osób, które zdecydowały o jego zatrzymaniu. Czyli prokuratorów z zespołu numer 2 Prokuratury Krajowej, decydentów, to jest tutaj przede wszystkim najważniejsze, czyli pana ministra Myrchem, pana ministra Bodnara. Romanowski ocenił, że pozbawiono go wolności w sposób bezprawny. Służba kontrwywiadu wojskowego zawiadamia śledczych w związku z ujawnieniem tajemnicy przez byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Chodzi o umieszczenie w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości części planów obronnych Sztabu Generalnego z 2011 roku. SKW wysłała wniosek do prokuratury, w którym wskazuje, iż w ubiegłym roku mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez pełniącego wówczas funkcję ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Służba kontrwywiadu wojskowego wskazuje, że były szef MON ujawnił dokumenty, które dotyczyły użycia sił zbrojnych o kryptonimie Warta. Materiały te pojawiły się w spocie wyborczym, w którym Mariusz Błaszczak sugerował, że, i tu cytat, rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać część Polski. Ówczesna opozycja działania ministra obrony określała jako karygodne, a wielu oficerów rezerwy oskarżało wtedy Mariusza Błaszczaka o zdradę, a także ujawnienie dokumentów nie tylko tajnych w polskim wojsku, ale również objętych tą klauzulą przez NATO. Dowodzono, iż plany obronne Polski są częścią planów regionalnych sojuszu. Domagano się również wtedy pociągnięcia do odpowiedzialności ówczesnego szefa Ministerstwa Obrony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sanepid bada przyczyny zatruć nad jeziorem Zagłębocze w województwie lubelskim. Do szpitala trafiło troje dzieci. Co roku przyjeżdżamy, spokój. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale akurat jezioro Zagłębocze kąpieliskiem nie jest. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, ale no dzieci uwielbiają to. No. Aneta Szewczyk, jestem prezesem spółki, która zarządza ośrodkiem wypoczynkowo-szkoleniowym Zagłębocze. Do nas te osoby zgłosiły się, dzieci zachorowały, miały biegunkę, wymioty. Agnieszka Datos, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Te dolegliwości mogą wskazywać na pochodzenie wirusowe bądź bakteryjne. Na tym etapie dochodzenia mało prawdopodobne podobne jest, aby źródłem była żywność. My mamy swojego ratownika, także tutaj to bezpieczeństwo jest zachowane. A woda, tak jak mówię, no nie mamy tego kąpieliska, dlatego też nie jesteśmy zobligowani pod tym kątem, żeby na czyimś terenie tak jakby badać tą wodę, bo to nie jest nasze jezioro tak naprawdę. Mapę kąpielisk objętych opieką sanepidu można sprawdzić na stronie sk.gis.gov.pl. Francuska policja zatrzymała neonazistę, który groził przeprowadzeniem ataków podczas letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. 20-letni mężczyzna został zatrzymany na północnym wschodzie kraju, w Kolmar. Służby antyterrorystyczne namierzyły neonazistę przez media społecznościowe i aplikacje internetowe, informuje dziennik Le Parisien. 20-latek był administratorem grupy w komunikatorze Telegram, w którym publikował faszystowskie i rasistowskie treści, wzywając do ataków podczas igrzysk. Groził śmiercią niektórym uczestnikom olimpijskiej sztafety, m.in. transseksualistce i samorządowcom, którzy ponieśli pochodnie w ostatnich tygodniach. Teraz śledczy sprawdzają, czy zatrzymany miał konkretne plany ataków i czy próbował na przykład zdobyć broń. Bezpieczeństwo będzie jednym z najważniejszych największych wyzwań dla francuskich władz podczas letniej olimpiady, która rozpocznie się za 9 dni. W ostatnich miesiącach służby udaremniły kilka ataków terrorystycznych, planowanych głównie przez islamskich ekstremistów. Największe obawy wzbudza zbliżająca się ceremonia otwarcia, która odbędzie się w centrum Paryża w obecności ponad 300 tysięcy widzów. Do zabezpieczenia wydarzenia zmobilizowano niemal 100 tysięcy żołnierzy, policjantów, żandarmów i ochroniarzy. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz o sporcie, Norbert Michalak. 9 dni zostało do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Organizatorzy dopinają na ostatni guzik sprawy związane z organizacją zmagań, a sportowcy szlifują formę przed zawodami. Jak polskie florecistki, które przygotowują się w Cetniewie. Pod koniec czerwca w Bazylei biało-czerwone zdobyły srebrny medal Mistrzostwa Europy w drużynie. Martyna Jelińska podkreśla, że wszystkie polskie zawodniczki mają atuty, które mogą wykorzystać w rywalizacji drużynowej. Każda z nas jest dobra albo w natarciu, albo w obronie. Też dopasowujemy do zawodniczki. Wiemy, że na przykład Jula udźwignie wynik, czy też nadrobi. Ja jestem też tą osobą bardziej, na mnie się nie da zrobić dużo trafień. Też potrafię właśnie dodać jeden czy dwa. No to jest taka strategia też ustalana z trenerem. No zupełnie inaczej niż na indywidualnym turnieju. Każdy robi formę tak naprawdę na igrzyska. No i tam się okaże, czy ktoś się wstrzelił, czy nie. My na szczęście idziemy coraz wyżej. Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Kylian Mbappé oficjalnie wczoraj został zaprezentowany w zespole Realu Madryt, a dziś Luka Modric przedłużył kontrakt z królewskimi. 39-letni pomocnik podpisał umowę do końca czerwca 2025 roku. W poprzednim sezonie La Liga chorwacki piłkarz zdobył mistrzostwo Hiszpanii, wystąpił w 32 ligowych meczach, strzelił 6 goli i zanotował 2 asysty. Była kapitan reprezentacji Polski piłkarek ręcznych Kinga Achruk zakończyła karierę. 35-letnia zawodniczka pięciokrotnie wystąpiła w Mistrzostwach Świata. W 2013 i 2015 roku zajęła 4. miejsce. W ponad 200 meczach w narodowej drużynie zdobyła 569 bramek. Od 21 stopni nad morzem, 29 w centrum, do 30 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Niespokojna burzowa pogoda w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych rejonach zachmurzenie jest możliwymi przelotnymi opadami deszczu. A wiedzą Państwo, jakie jest powiedzenie? W lipcu upały, styczeń mroźny cały. No to szykujemy się na styczeń. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. W tej godzinie jeszcze między innymi Puls Trójki, ale za chwilę będziemy rozmawiać o szczepieniach przeciwko wirusowi HPV. A tymczasem Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing were the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Say will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, what goes up must come down. Hardest thing, I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Bezpłatne szczepienia dla dzieci i młodzieży przeciw wirusowi HPV są dostępne w Polsce od ponad roku. Mimo to skorzystało z nich niewiele osób, a jeszcze mniej o nich wie. Dla porównania, w Portugalii czy Szwecji zaszczepiono 90% populacji, w Polsce zaledwie 20%. Warto wiedzieć, że wirus HPV jest odpowiedzialny za wiele poważnych chorób, głównie nowotworów, tłumaczy Justyna Zaręba, specjalistka do spraw położnictwa Medicover. 80% społeczeństwa wśród osób, które są aktywne seksualnie, może dojść w życiu do zakażenia wirusem HPV. Czy szczepił się pan albo myślał pan o tym, żeby zaszczepić się przeciwko HPV? A HPV to? Dalsze jakieś rozwinięcie COVID-a? Przed tym wirusem jedyną opcją, w jaki sposób jesteśmy się uchronić, są po prostu szczepienia profilaktyczne. Nie ma na rynku żadnego dostępnego leku, który jest w stanie wyleczyć skutki wirusa HPV. Największą skuteczność osiągamy szczepiąc osoby, które jeszcze nie były w życiu aktywne seksualnie, dlatego tak duży nacisk kładziemy na tą grupę wiekową między 9 a 14 rokiem życia. W Polsce w powszechnym programie szczepień przeciw HPV bezpłatnie dostępne są dwie szczepionki. Dwuwalentna szczepionka Cervarix i dziewięciowalentna szczepionka Gardasil 9. Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Szczepienia w ramach programu bezpłatnych szczepień przeciwko HPV są dostępne dla dziewcząt i chłopców od dnia 11 urodzin do dnia poprzedzającego 14 urodziny. Co jest ważne, to rozpocząć szczepienie w tym przedziale i doszczepić się kolejną dawką w ciągu 6 miesięcy, nawet jeśli już skończymy 14 lat. Wirus HPV odpowiada za praktycznie 100% zachorowań, to o tym wspomnianym raku szyjki macicy, ale poza tym są to nowotwór odbytu, nowotwór pochwy, nowotwór sromu, to jeżeli chodzi o kobiety. U mężczyzn może wystąpić na przykład rak prącia, może być to też rak odbytu. Obu płci może być to rak jamy ustnej, w ogóle przestrzeni ustno-gardłowej. Poza tym mogą być to też zmiany, które są mniej groźne dla organizmu, czyli na przykład łykciny, które bardzo często są tylko wizualnymi zmianami, ale też mogą utrudniać funkcjonowanie. Nie myślałem o tym i się nie będę szczepił. Ja robiłem badania na razie. Z ostatnich informacji, jakie miałem, najbardziej się robi to przed rozpoczęciem życia seksualnego. A skoro już teraz wiesz, że wszyscy mogą się zaszczepić, nawet którzy już rozpoczęli życie seksualne? Tak, to będę o tym myślał, żeby znaleźć termin na to i to zrobić. Nie mam wystarczającej świadomości na ten temat. Fajnie by było, gdybym spotkała jakieś materiały na ten temat, które by mnie uświadomiły i poszerzyły temat. Też nie, ja nie szczepiłam się. No i podobnie jak koleżanka, no nie mam takiej wiedzy jeszcze na ten temat, więc dobrze byłoby ją poszerzyć, pogłębić. Od czerwca 2023 w ramach powszechnego programu szczepień wykonaliśmy ponad 200 tysięcy szczepień pierwszą dawką szczepionki i 105 tysięcy szczepień kolejną dawką szczepionki. Zalecamy te szczepienia młodym dorosłym. Nawet jeżeli już doszło do inicjacji seksualnej i na przykład doszło do zakażenia jakimś z wirusów HPV, zawsze mamy jednak możliwość zaszczepić się na inne genotypy, które mogą być po prostu odpowiedzialne za wystąpienie na przykład raka szyjki macicy u kobiety, czy na przykład raka prącia u mężczyzny. Aleksandra Krawczyk przygotowała ten materiał. Warto wiedzieć, że zaszczepić się mogą osoby w każdym wieku. Wówczas jednak będzie trzeba pokryć całkowity koszt preparatu. Każda z trzech dawek kosztuje około 300 zł. Osoby, które nie wzięły udziału w programie bezpłatnych szczepień, a nie skończyły 18 lat, mogą jeszcze zaszczepić się za darmo. W tym wypadku wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego. A w Trójce nowa piosenka zespołu Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, nowa płyta 4 października. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. W Krakowie rozległy się ostatnie brawa dla Jerzego Sztura. Rodzina, przyjaciele i tłumy wielbicieli pożegnały aktora, reżysera i rektora Akademii Sztuk Teatralnych. Urna z prochami Jerzego Sztura została złożona w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim. Ceremonię poprzedziła msza w kościele świętych Piotra i Pawła. Artystę żegnali przedstawiciele najwyższych władz państwowych i współpracownicy. Nie zabrakło też akcentów muzycznych przygotowanych przez artystów z krakowskich chórów i opery. Jerzy Sztur to wyjątkowy przykład aktora kompletnego, pozostawiającego swój ślad zawsze tam, gdzie był obecny. Hanna Wróblewska, minister kultury. Jerzy Sztur z każdym rozmawiał jak równy z równym. Bawił, zadziwiał, wprowadzał w stan melancholii. Nie wstydził się słabości, przekuwał ją w najsilniejszą siłę. Moralny niepokój zaznaczył całe jego życie, jego aktorstwo, jego pracę nauczyciela oraz publiczną obecność. Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu. Moralny niepokój to nie jest pouczanie innych, a raczej czujne i trudne pytania. I taki właśnie był Jerzy Sztur. Tworzył niezapomniane kreacje w spektaklach reżyserowanych przez najwybitniejszych polskich reżyserów. Waldemar Raźniak, dyrektor Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Belzebub w Dziadach w reżyserii Konrada Swinarskiego. Piotr Wierchowieński w Biesach, Wysocki w Nocy Listopadowej, A.A. w Emigrantach. Hamlet w tragicznej historii Hamleta księcia Danii. Polska sztuka poniosła wielką stratę. Pana odwaga i bezkompromisowość, pana patriotyzm będą zawsze naszym drogowskazem. Aktorka Dorota Segda. W czasach, kiedy świat potrzebuje autorytetów, był pan bezcennym darem, który otrzymaliśmy i wciąż uczymy się, jak z niego korzystać. Najbliżej byliśmy w czasie naszej wspólnej młodości i wtedy był tak niebywale żywy, witalny, ciekawy wszystkiego, a jednocześnie dyrygujący wszystkim. Agnieszka Holland, reżyserka. Pamiętam go głównie z takich długich rozmów właśnie wieczornych czy nocnych też z Krzyśkiem Kieślowskim w różnych miejscach, kiedy żeśmy próbowali jakby wymyśleć nowe wspaniałe kino i nową sztukę aktorską i nowy sposób opowiadania o świecie. Takie odkłamanie rzeczywistości, dotknięcie, opisanie rzeczywistości. I on był tej rzeczywistości jakimś takim strasznie mocnym rzecznikiem, nośnikiem. Lubił aktorów. Kochał aktorów i potrafił prawić komplementy, co nie jest takie częste w naszym środowisku. Aktor Olgierd Łukasiewicz. Potrafił bardzo łatwo przechodzić z tonacji w tonację. Z czegoś bardzo serio, bardzo odpowiedzialnego w żart. On się czuł odpowiedzialny za świat, za Polskę. On się czuł odpowiedzialny za to, co myślą młodzi, żeby się w ogóle angażowali. Wiele można byłoby dzisiaj o nim powiedzieć w atmosferze tego pochówku. Zapamiętałem takie jego zdanie. Niedaleko jego miejsca grobu rodzinnego jest grób Modrzejewskiej i że to niezłe miejsce. Tak z dowcipem kwitował swoją przyszłość, której dzisiaj jesteśmy świadkami. Jerzy Sztur miał 77 lat. Na zawsze zapamiętamy wiele jego kreacji, wiele jego słów. To taka postać, która wydawało się, że nigdy nie odejdzie. I właściwie tak będzie, w mojej świadomości na pewno. To taki punkt odniesienia. A wspomnienia artystów zebrało dla Państwa Paweł Pawlica. A czy pamiętają Państwo film Duże Zwierzę? Film z 2000 roku. Piosenkę pod tytułem Polowanie na wielbłąda napisał do niego zespół Mysłowic. W domu mieszka ktoś niepotrzebny nikomu, gdzieś z daleka, nie wiem skąd. Inność rodzi złość. W moim domu mieszka ktoś, kogo każdy chce dotknąć. Tak niewielu rozumie, gdy on ucieka tam, gdzie nikt nie pyta. Jesteś, jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam.

jezdnia w kierunku Pyrzowic została zablokowana. Policja prowadzi objazdy trasami lokalnymi. Autostrada A4, obwodnica Krakowa w korku i spowolnieniach na odcinku od Balic po węzeł Kraków Południe. Spory ruch i cała seria spowolnień na trasie S6, to obwodnica Trójmiasta. Taka sytuacja jest niestety w obu kierunkach. S7 od węzła Gdańsk-Lipce po węzeł Gdańsk Południe, korek dla jadących zarówno w stronę Gdyni, jak i tych, którzy na węźle Gdańsk Południe skręcą do autostrady A1. I jeszcze droga krajowa numer 15, odcinek Toruń-Brodnica w pobliżu miejscowości Małki na 287 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe. 15 w Małkach jest zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Ostrzeżenia przed burzami ciągle obowiązują dla południowo-wschodniej części kraju i przed upałem dla wschodniej Polski. Nie jest tak gorąco jak wczoraj, ale to nie znaczy, że jest chłodniej. Od 21 stopni nad morzem, 29 w centrum i do 30 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty z kierunków zachodnich i północnych. W burzach porywy wiatru do 80 km na godzinę, nad morzem do 55 km na godzinę. W 17.31 w programie trzecim Polskiego Radia, teraz The Pretenders, a jeszcze w tej pół godzinie Puls Trójki, oczywiście stały element naszego programu. The Pretenders 27 września w Polsce na koncercie. Zobaczyć Chrissie Hynde na żywo. Chyba duża atrakcja. Za chwilę Puls Trójki, a po 18 zaproszę Państwa na reportaż, ale też na rozmowę w sprawie kobiet w sporcie. Temat mi bliski, sport oczywiście. A to dlatego, że Sarin Wiegman, trenerka reprezentacji Holandii, a także Anglii kobiet, miała zostać selekcjonerem męskiej reprezentacji, ale nie zostanie, chyba właśnie dlatego, że jest kobietą. I o tym właśnie porozmawiamy z gościem. Mówiliśmy dziś o szczepieniach przeciwko wirusowi HPV i mamy teraz głos bardzo kompetentnej osoby. Doktor Jacek Tulimowski, 17 lat temu ja byłem pierwszym lekarzem w Polsce, który zaszczepił pierwszą osobę w Polsce na HPV. Z perspektywy 17 lat niewiele się zmieniło. Ciekawostką jest to, że ludzie zapominają, że ta szczepionka chroni przeciwko nowotworom wywoływanym infekcją wirusem HPV, a tych nowotworów jest co najmniej kilkadziesiąt. Rak szyjki macicy jest jednym z nowotworów. To są raki gardła, raki krtani, raki migdałków. Dziękujemy za ten głos, panie doktorze. To rzeczywiście bardzo ważna sprawa. 22 minuty do godziny 18. 19 minut do godziny 18. Teraz już czas na polską politykę. Puls Trójki. Sylwia Białek i jej goście. Naszymi gośćmi dziś są Anna Drejańska na temat i Michał Płociński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejsze wydanie Pulsu Trójki pod hasłem immunitety. Na początku immunitety, które zdominowały tak naprawdę od wczoraj serwisy informacyjne, a mianowicie te, które chronią bądź też nie chronią, jeden chroni, drugi nie chroni, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. No właśnie, niedopatrzenie. Ministerstwo zamówiło ekspertyzy w sprawie immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale te ekspertyzy niewiele dały i teraz Marcin Romanowski, który usłyszał, choć niewykluczone, że usłyszy jeszcze raz 11 zarzutów, jest na wolności. No właśnie, błąd. Anno. Ministerstwo, prokuratura w ogóle robi z tego spór prawny. No zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie ważne jest to, żeby nie zapominać, że te 11 zarzutów, które ma być przedstawione byłemu wiceministrowi Romanowskiemu, jakby nadal pozostaje w mocy. One nie zniknęły tylko dlatego, że sąd nie udzielił zgody na tymczasowy areszt. Wizerunkowo na pewno wygląda to fatalnie. Wygląda to po prostu jak jakiś taki przedwczesny tutaj wystrzał. No suwerenna Polska odtrąbiła sukces. Suwerenna Polska odtrąbiła sukces, ale nie mają się z czego cieszyć, bo przyszłe miesiące pokażą tylko kolejne zarzuty i kolejne wnioski o uchylenie immunitetów. Także dzisiaj mieliśmy informację o tym, że uchylony będzie, czy będą starania o uchylenie immunitetu Michała Dworczyka, to już w Europarlamencie. Ryszard Czarnecki, któremu dzisiaj skończył się immunitet europosła, będzie się musiał tłumaczyć z tych nieszczęsnych kilometrówek. Więc wszystko przed nami. Michale, a ty jak oceniasz tę sytuację? To zamieszanie, do którego doszło? Ktoś powinien odpowiedzieć? Nie, nie myślę, że ktoś powinien odpowiedzieć. Znaczy, Roman Giertych mówi o kompromitacji prokuratury. Może rzeczywiście doszło do poważnego błędu i prokuratura mogła sprawdzić to u źródła, czyli po prostu zapytać samą Radę Europy, jaka jest jej wykładnia. No właśnie ekspertyzy zamiast, nie wiem, telefon. I to jeszcze powiedzmy szczerze, to nie są ekspertyzy zamówione przez śledczych, a przez Ministerstwo Sprawiedliwości na ostatnią chwilę 3 lipca. No nie wygląda to dobrze. Ale myślę, że problem jest natury politycznej, a nie śledczy popełnili błąd. Rząd dążył jednak do pewnej pokazówki. Chciał tą sprawę obrócić w taki materiał medialny, żeby pokazać swoim wyborcom, że oni rozliczają i się na tym przejechał. Powiem szczerze, trudno tu nawet nie mieć schadenfreude z tego, że rząd się przejechał na takiej pokazówce, bo nie od tego są politycy, żeby na pokaz aresztować przeciwników politycznych. Wszyscy liczymy na rozliczenia. No właśnie, to najpierw były wątpliwości, czy ABW konieczna była do tego, żeby wejść do mieszkania Romanowskiego, a tu się okazało, ile że tych problemów jest więcej. Ile no właśnie. Osób aresztowało Marcina Romanowskiego? Marcin Romanowski... Który sam zapukał w piątek do drzwi prokuratury zresztą. Dokładnie. Marcin Romanowski postawionych 11 poważnych zarzutów. Nieprawidłowości w kwestii Funduszu Sprawiedliwości wydają się bardzo znaczne. Trzeba je rozliczyć. Wszyscy czekamy na to, aż te sprawy rzeczywiście trafią do sądu, ale nie jestem przekonany, że w ogóle jakikolwiek areszt tymczasowy w takiej sprawie, dosyć oczywiste i to jeszcze polityka, który miał miesiące, żeby się przygotować do aresztu, więc jeśli miał mataczyć, to mógł to robić, miał zacierać dowody, mógł to robić. No tak średnio zacierał, bo ten list znaleziony Jarosława Kaczyńskiego nie do Zbigniewa Ziobry do jego powodu, nie ma żadnego powodu, żeby w tej chwili wnosić o areszt tymczasowy dla takiego polityka i politycy, zresztą sam Adam Bodnar, który przez lata jako prawnik, jeszcze pracujący w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, mówił, że Polska za często stosuje areszt tymczasowy. No popatrzmy na fakty. Jeśli chodzi o odsetek zgód sądowych na wnioski prokuratury o areszt tymczasowy, to mamy ten odsetek wyższy niż Rosja i Białoruś. Czas coś z tym zrobić, czas skończyć z pokazówkami politycznymi. One były za PiSu, nie chcielibyśmy ich widzieć za nowej władzy. To idąc tym torem, Rada Europy trochę nam pomogła. Jeśli chodzi o brak aresztu tymczasowego dla Marcina Romanowskiego. Anno, a ty byś areszt tymczasowy zastosowała czy nie? 3-miesięczny. No, musiałabym się zapoznać pewnie tak jak sędzia z materiałami. Jest ryzyko, że Marcin Romanowski no teraz na wolności będzie mataczył w tej sprawie, czy nie, twoim zdaniem? Tutaj podzielam zdanie przedmówcy. Jeżeli miałby się przygotować do mataczenia, jeżeli chciałby to zrobić, to miał na to naprawdę sporo czasu. Natomiast organy ścigania nadal mogą jakby dyskretnie sprawdzać i pilnować, gdzie on jest. Pilnować, żeby nagle nie zniknął z kraju. Mają możliwości, żeby to robić. To nie musi być... To nie jest tak, że tymczasowy areszt albo nic. Naprawdę są środki na to, żeby taki dozór prowadzić bez ograniczenia wolności obywatela. Czy wizerunkowo Koalicja Obywatelska i ogólnie koalicja rządząca na tym straci? Premier Donald Tusk napisał na portalu X sceny jak z gangsterskiego filmu. Podejrzany wychodzi z aresztu dzięki prawnym kruczkom, zasłaniając się wątpliwym immunitetem. Na stróży prawa spada lawina krytyki, publiczność jest rozczarowana, ale jak napisał też, to nie jest koniec filmu. Państwo prawa ma same zalety, oprócz jednej, nie jest proste i tak jak w gangsterskich filmach, źli też potrafią to wykorzystać, ale tylko na krótki czas. No właśnie, Koalicja Obywatelska zyskuje, czy traci na tym wizerunkowo, czy tak naprawdę w dłuższej perspektywie to nie ma znaczenia. To może Michale. Traci. Traci dlatego, że mamy w tej chwili ostatni odcinek serialu. Zaraz zbliżają się wakacje. Nie będzie tak dużo się działo i w polskiej polityce, i w Sejmie, kiedy posłowie się na te wakacje rozjadą. No i ten serial kończy się niestety takim nie najlepszym cliffhangerem dla obozu rządzącego. Z jednej strony przegrana sprawa kryminalizacji aborcji, wielka wpadka sejmowa, a teraz wpadka prokuratury zarządzanej, przypomnijmy, wciąż przez ministra Adama Bodnara. Wiem, że są plany, żeby rozdzielić te funkcje, ale na razie jeszcze one nie zostały zrealizowane, więc wszystko idzie de facto na konto Donalda Tuska jako na przełożonego Adama Bodnara, ale ten wpis przytoczony przed chwilą myślę, że jest bardzo mądry Donalda Tuska, bo Donald Tusk właśnie pokazuje to, co powinno być wzięte pod uwagę już wcześniej, a czego nie biorą najbardziej zagorzali zwolennicy rozliczeń jak Roman Giertych pod uwagę, czyli że państwo prawa nie powinno działać w pośpiechu. Nie powinno być właśnie takiego rzucania się po prostu na żywioł, tylko sprawy powinny być przemyślane. Tego też pokazują badania, na przykład Ibrisu. Oczekują wyborcy. Wyborcy nie chcą już widzieć igrzysk, nie chcą już widzieć tego, co pokazywały telewizje na przykład w trakcie wszystkich komisji śledczych, bo traktują to po prostu jako uciekanie od prawdziwej odpowiedzialności prawdziwych rozliczeń dokonywanych w sądach. Czas przyspieszyć sprawy prokuratorskie, czas skierować te wnioski do sądów i czas rozpocząć prawdziwe sprawy przed sądami. Na początku czerwca Donald Tusk mówił o przyspieszeniu. Być może ministrowie za bardzo wzięli sobie to do serca. No, premier Donald Tusk ma powody do niepokoju? Owszem, ma powody do niepokoju. Wydawało się, że areszt dla Marcina Romanowskiego przykryje tę kompromitację w sprawie dekryminalizacji aborcji, która nie przeszła przez Sejm z winy koalicji 15 października właśnie. No a tu się okazało, że kolejna wtopa. Ja rozmawiałam z posłami, w ogóle parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej i oni wszyscy jak jeden mąż albo żona mówili mi, tak, to jest dla nas wizerunkowy... To dla nas wizerunkowy problem, wyszło bardzo słabo, wyszło źle. Byli naprawdę zirytowani, niezadowoleni. Natomiast pytałam ich o pojawiające się głosy wzywające do dymisji Adama Bodnara czy Dariusza Korneluka, prokuratora krajowego, ale oni tutaj przede wszystkim wskazywali właśnie na prokuraturę krajową, nie na ministra sprawiedliwości. Tak, politycy Koalicji Obywatelskiej mówią nawet, że Adamowi Bodnarowi to się medal należy. Więc tak, takiej rządzy odwetu akurat na Adamie Bodnarze u nich nie zauważyłam. Anno, wspomniałaś już o tym. Dziś na tapecie także inny immunitet, czy już raczej jego brak. Ryszard Czarnecki, który od wczoraj europosłem już nie jest, odpowie za kilometrówki. Sprawa stara. Ryszard Czarnecki broni się i twierdzi, że wszystkie zaległości, czy też oszustwa, nazywając rzecz po imieniu, uregulował. Tymczasem prokuratura okręgowa w Zamościu wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu europosłowi. No i będzie musiał odpowiedzieć. Dobrze? No dla rządzących dobrze, bo tutaj już nie mają problemu z immunitetem. Przepraszam, jestem złośliwa trochę. Natomiast tak, chodzi o zamierzchłą polityczną przeszłość, bo lata 2009-2013 i to była kwota, zdaje się, 200 tysięcy 3 euro. Przeliczałam to sobie i to jest około 900 tysięcy złotych teraz na Polski. Więc takie bardzo spektakularne cwaniactwo, jeżeli nie wierzymy posłowi Czarneckiemu, który twierdzi, że to nie on, tylko jego asystenci i nie cwaniactwo, tylko błąd. No właśnie, błąd, cwaniactwo, odpowiedzieć trzeba, Michale. Złodziejstwo, ja bym powiedział, jeżeli się to wszystko potwierdzi i takie sprawy trzeba rozliczać. Powiedzmy sobie szczerze, 900 tysięcy złotych to jest już porządna kawalerka w Warszawie, więc to są naprawdę spore pieniądze. I ja myślę, że takie sprawy powinny się toczyć jednak w ciszy, dlatego że wyciąganie tego na sztandar polityczny, ten najważniejszy, tak jak mówi profesor Ewa Marciniak dzisiaj w Interi, nie służy koalicji. Dlatego, że wyborcy, którzy oczekują w tej chwili realnych działań, na przykład w kwestii aborcji, ale też oczywiście służby zdrowia, jak zawsze, czy innych rzeczy, które ich po prostu dotykają, jak coraz wyższe podatki na przykład za energię, które niedługo wszyscy zobaczymy na swoich właśnie rachunkach. To są rzeczy, na które rząd powinien znaleźć jakąś odpowiedź i to jest to, co powinien te odpowiedzi pokazywać na tych sztandarach. W momencie, kiedy ten serial będzie się przedłużał i kiedy wszyscy będziemy mówili o kolejnych immunitetach, obawiam się, że władzy wizerunkowo to może bardziej zaszkodzić, bo to PiS-owi jest na rękę, żeby pokazywać, że władza nie ma żadnego pomysłu w tej chwili na zarządzanie, tylko zamierza nas rozliczać, że to jest jakiś polityczny teatr. Nie jestem przekonany, czy Donald Tusk robi dobrze, że tak mocno stawia wciąż na te kwestie rozliczeniowe, bo na razie żadnych efektów one nie przyniosły. Ja tutaj się z Michałem nie zgodzę. To znaczy, cokolwiek o tym sądzimy, uważam jednak, że ludzie lubią igrzyska. Tylko, że te igrzyska, ten serial, teatr, czy jakkolwiek by to ująć, powinny być dobrze wyreżyserowane. I to reżyser powinien mieć nad nimi kontrolę. A tutaj, jak to wszystko oglądamy, zamiast igrzysk robi się z tego slapstickowa komedia, gdzie co chwila ktoś dostaje tortem, ktoś inny się poślizgnie na skórce od banana. No nie tak dobre igrzyska wyglądają. No właśnie, a czy teraz tortem dostanie, ponieważ jak mówimy o immunitetach, to jeszcze wyborcy czy Polacy pogubią się jeszcze w kolejnym immunitecie, czy też próbie jego odebrania. Mianowicie minister sprawiedliwości, prokurator generalny zapowiedział, że w najbliższym czasie skierowany zostanie do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu, tak jak już wspomniałaś, Anno, Michałowi Dworczykowi i chodzi o aferę mailową, czyli immunitetów, czy uchylanie immunitetów ciąg dalszy. Sezon się rozpoczął i tutaj Adam Bodnar... I bynajmniej jak widzimy nie ogórkowy, prawda, bo tak. Urodzaj tych immunitetów, czy odbierania immunitetów jest. Adam Bodnar słusznie zauważył, że immunitet nie oznacza bezkarności. On oznacza ochronę dla posła, tutaj immunitet materialny w ramach wykonywanych przez niego obowiązków. To nie jest glejt na popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa. Więc ten początek Parlamentu Europejskiego dla nowego europosła Michała Dworczyka był dosyć gorzki. Michale? Na pewno dobrze, że to wszystko będzie rozliczane i sprawdzane. Rządzący na pewno mają mandat społeczny do tego, żeby rozliczyć poprzedników i cieszmy się z tego, że politycy nie unikają odpowiedzialności. I miejmy nadzieję, że po wakacjach uchylania immunitetu będzie mniej. Czego życzymy? No, życzymy przede wszystkim uczciwości, żeby właśnie takich problemów nie było. O, bo dokładnie wiadomo, tak. że ten miecz nad politykami wisi, byle tylko właśnie o tym pamiętali i działali, tak by tym immunitetem cieszyli się jak najdłużej. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwo i moimi gośćmi dziś byli Anna Dryjańska na temat i Michał Płociński, Rzeczpospolita. A rozmawiała z nimi Sylwia Białek, oczywiście. Puls Trójki. Do 18 pozostało 6 minut i tymczasem Blondie. Bye.